Iedere dag op FM. Horizon. Voor alle informatie en de advertentietarieven schrijft u naar postbus 249 1600 AG in Enkhuizen. Dag in dag uit. Dit is Horizon Radio. Enkhuizen. Horizon. 93.2. Radio. Horizon Radio voor West-Friesland vanuit Enkhuizen. 93.2 FM Horizon. En hier zijn de Horizon Hits.